أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنی بھائیو جذب القلوب الى دیار المحبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ بولا حضور میں سخت مشکلات میں گھر گیا, یہاں تک کہ قبر میں جب منکر نکیر کی آمد ہوئی تو مجھ سے جواب نہیں بن پڑ رہے تھے اور مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہو. اور ایک غیبی آواز میں سننے لگا, کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تجھ پر جو عذاب آ رہا ہے یہ دنیا میں تیری زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوشبوؤں میں بسا ہوا معطر معطر شخص میری قبر میں کہیں سے آ موجود ہوا. اس کے سفید لباس ہے, ایسا سفید لباس کبھی نہیں دیکھا, ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی. میری قبر میں کہیں سے آ موجود ہوا, اس کے سفید لباس ہے, ایسا سفید لباس کبھی نہیں دیکھا, ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی. اور وہ معطر معطر اور معمبر معمبر شخص میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گیا, دیوار بن گیا اور عذاب واپس چلا گیا. اس شخص نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی سکھا دیے, چنانچہ میں نے اسی طرح جوابات بھی دے دیے اور میری قبر میں امن قائم ہوا. تو میں نے اپنے محسن سے پوچھا کہ بھائی اللہ تعالی آپ پر رحم و کرم فرمائے, آخر آپ کون ہیں جو اس بے کسی کے عالم میں میری مدد کے لیے آپ پہنچے. تو اس حسین و جمیل نور کے پیکر معطر معطر شخص نے بتایا کہ دنیا میں تو رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا, تیرے اس کثرت درود و سلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے اور آج تجھ پر قبر میں مصیبت آئی تو میں تیری مدد کے لیے آ پہنچا. صلوا علی الحبیب, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے, تو مت انجان آخر موت ہے, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. ملک پانی میں فنا ہر شے کو ہے, سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین کریدتے ہوئے، یا اپنے بالوں یا کپڑوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ بیان سننا، دین کی بات سننا، نصیحت کی بات سننا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے، مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، کافروں کی صفت کو چھوڑ کر مسلمانوں کی صفت کے مطابق توجہ کے ساتھ اسلام کی اور سنتوں کی بات سننی چاہیے۔ لہذا آپ سنتوں بھرا بیان توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب کسی میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے کہ اے آدمی، تو نے کس برتے پر مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں دکھوں کا گھر ہوں جس میں رنج درد اور تکلیف ہی تکلیف ہے، اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، تنہائی کا گھر ہوں؟ پھر اے شخص، تو کس بات پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا یہاں تک کہ میرے اوپر سے گزرتے وقت تیرا ایک پاؤں حیرت سے کہیں پڑتا تھا تو دوسرا کہیں؟ قبر کی یہ ڈانٹ سن کر اگر وہ مردہ کسی نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز یہ کہہ کر قبر کو تسلی کر دیتی ہے کہ اے قبر، یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ بندہ ہے جو ہمیشہ نیکی کا حکم کرتا رہا اور برائی سے منع کرتا رہا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، اچھا یہ بات ہے تو یہ لو، میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائیے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک بندہ ہو چاہے وہ بد بندہ ہو، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو مبارک ہو کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اے دعوت اسلامی کے مبلغوں تمہیں مبارک ہو، اے فیضان سنت کا درس دینے والوں تمہیں مبارک ہو، اے علاقائی دورے میں نیکی کی دعوت دینے والوں تمہیں مبارک ہو، اے اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز تمہاری تائید کرے گی، حمایت کرے گی، اور اس طرح قبر تمہارے لیے گلزار بن جائے گی۔ اور یاد رکھیے، قبر میں صرف عمل جائے گا، آپ کی بلند کوٹھیاں، محلات، مکانات، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وسیع کاروبار، آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلاتے کھیت اور آپ کے خوشنما باغات، یہ آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں، تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اور ایک اور روایت سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے، اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والو، اے بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والو، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والو، سانپ اور بچھو کے نام سن کر تھر تھر کانپ اٹھنے والو، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والو، دھوئے سے اکتانے والو، کان کھول کر سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ تو اللہ سے نہ ڈرنے والو، خوف خدا نہ کرنے والو، تمہارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اگر خدا سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی نماز قضا ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کوئی رمضان کا روزہ قضا ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا داڑھی منڈاتے یا خشخشی رکھواتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو فلمیں ڈرامے دیکھتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ماں باپ کا دل دکھاتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ڈنڈی مار کر سودا چلاتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو گالیاں بکتے، جھوٹ بولتے، گالی گلوچ کرتے، چغلی اور غیبت کرتے؟ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کسی کی دل آزاری کرتے؟ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کسی کا جیب کترتے؟ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا چوری کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا ڈکیتی کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو چٹھیاں بھیج کر لوگوں سے رقموں کا مطالبہ کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کسی کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو دودھ میں پانی ملاتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ملاوٹ والا مال فروخت کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو بے حیائی کا مظاہرہ کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو بے پردگی ہوتی؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا اس کی دل کھول کر نافرمانیاں ہوتی؟ اے اللہ سے نہ ڈرنے والو، اے اللہ کے خوف سے اپنے دلوں کو خالی کر دینے والو اور تین گناہوں میں زندگی بسر کرنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں کان کھول کر سن لو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، انگلش لباس پر اور انگلش فیشن پر مر مٹنے والوں کان کھول کر سن لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والے تو بھی یوں ہی چلا آیا، تجھے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اور خود پہلے آئے تھے، ہمیں تو تجھ سے یہ توقع تھی کہ تو ہمارے حال سے عبرت حاصل کرے گا، پھر تو نے ایسا کیوں نہ کیا، ہم یہاں آ پہنچے، ہمارا سلسلہ اعمال بھی ختم ہو گیا تھا لیکن تجھے تو مہلت مل گئی تھی، جو نیکیاں ہم نہ کر سکے تو نے انہیں کیوں چھوڑ دیا۔ الغرض زمین کے گوشے گوشے سے صدایں آنے لگتی ہیں، اے دنیا ظاہر کے مت والے، تجھے ان سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا سے پہلے رخصت ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اس طرح تمہیں بھی منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کا امتحان جب طلبا پر آتا ہے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے مشغول ہو جاتے ہیں، رات دن اوپر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میرا امتحان آ رہا ہے، میرا امتحان آ رہا ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر طرح طرح سے رشوتیں بھی دیتے ہیں، اور یہی دھن ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا ایک سال بچ جائے۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لو، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اس امتحان کی تیاری اے کاش ہمیں نصیب ہو جاتی، آج اگر امپورٹنس مل جائیں، امکانی سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر رات رات بھر محنت کرتے ہیں، نیند کشا گولیاں کھا کر، رات جاگ جاگ کر، دن جاگ جاگ کر تیاریاں کرتے ہیں کہ یہ امکانی سوال ہے، شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے اور میں پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان میں پاس ہونے والوں، تم امکانی سوالات پر اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی، ہمیں اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ چنانچہ اے قبر کا امتحان اچھی طرح دینے کی خواہش رکھنے والوں، لیکن افسوس نہ قبر کے سوالات کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ ہمیں اس کے جوابات کی طرف توجہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اس طرح دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دل غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر ایک دن مردار، یہ کیوں نے کھانا ہے اجل کے روز کو کر یار، کر سامان چلنے کا زمین کے فرش پر سونا ہے، اینٹوں کا سلانا ہے، نہ تیری ہو سکو بھائی نہ تیرا باپ ہے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سادائی، عمل نے کامانا ہے، فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں میں، محلہ اٹھیا والے تیرا جو ملک اللہ نہ جانے تیرے کو اکیلا اکیلا نے جانا ہے، جا کے شمشان خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا میرا ٹھکانا ہے، غلام غلام نگر نگر حیاتی ہے خدا خدا کی یاد ہر ہر دم کہ جس کے کام آنا ہے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، حج بیت اللہ سے مشرف حج سے مشرف فرمائے، اللہ تعالیٰ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں مجھ گناہگار بدکار سیاکار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہوتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن قبر کا امتحان بھی خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے، آخرت کا امتحان بھی خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے۔ تو اے انگریزوں کی نقل کر کے فیشن پر مر مٹنے والوں، اے یہودیوں کی نقل کر کے فیشن پر مر مٹنے والوں، اے ہندوانہ رسم و رواج پر اپنی ناک کا مسئلہ کھڑا کرنے والوں، آؤ آؤ تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کو کس کی نقل کرنی چاہیے اور مسلمان کس کی نقل کر کے پاس ہوگا, اور ایسا نمونہ کہ اس کی جتنی نقل کرے گا اور نقل کرنے میں جتنا ماہر ہوگا اتنا ہی وہ اعلیٰ نمبر اوپر پاس ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس نمونے کا اعلان سورۃ الاحزاب میں فرما رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنت الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. تو اس نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا, اور اللہ کے اس عطا کردہ نمونے کی جو نقل نہیں کرے گا بلکہ جو شیطان کی پیروی کرے گا, جو انگریزوں کی یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا, جو کفار کے طور طریقے اپنائے گا تو وہ پاس نہیں ہو سکے گا. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم کرے, ان قریب وہ کٹھن منزل آنے والی ہے. یہ شور پڑ جائے گا کہ ارے رات کو بھلا چنگا سویا تھا لیکن صبح جب نوکری کے لیے جگایا تو یہ تو سویا ہی رہ گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. ہاں ہاں ہمارے کراچی شہر میں ایک دل خراش واقعہ جو کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا, شادی ہو چکی ہے اب رخصتی کی تاریخ آ گئی ہے اور رخصتی کل ہونی ہے, لہذا رات کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکرانے کے نوافل اور شکرانے میں خیر خیرات کرنے کے بجائے انگریزوں کے پیچھے چلنے اور یہود و نصارہ کی تقلید کرنے کا گویا حق ادا کرنے کے لیے فنکشن کیا گیا, بہو بیٹیاں ڈولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی بے ڈھنگا ناچ کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. رات بھر اودھم مچا کر دولہا صبح سو گیا, فجر کی جب اذانیں ہو گئیں لوگ چلے گئے, یہ بھی فجر کی اذان کے بعد سو گیا, بڑا خوش تھا کہ آج میری رخصتی ہے, آج میری خوشیوں کی معراج ہے, آج میری خوشیاں پربہار ہیں, آج جمعے کا دن ہے. ماں نے اس کو 12 بجے اٹھانے کے لیے کسی کو بھیجا کہ آج بیٹے کو اٹھا دو, جمعے کا دن ہے, جلدی وہ غسل کر لے اور تیاری کر لے, آج اس کی رخصتی ہے. تو اٹھانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے, آواز دیتا ہے لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے. 2-3 اور آ گئے کہ آخر رات اتنی بھی کیا تھکن تھی کہ وہ مطلب آنکھیں نہیں کھل رہی. تو پھر جب ہلا جلا کر دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ یہ تو اب ایسا سویا ہے کہ اب یہ کبھی جواب نہیں دے گا, یہ اب کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا. ایک کورام پڑ گیا, شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا. جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادیاں نے بج رہے تھے وہاں اب آہو پھگا کا شور ہو گیا, جھانسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے اور غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی. جنازے میں صدقہ کر دیا گیا, آہ جسے چند گھنٹوں کے بعد گجروں سے اور پھولوں سے لاد کر اور سجی ہوئی کار میں سوار کر کے خوشبوؤں میں بسے ہوئے کمکموں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں لے جایا جانا تھا, اسے جنازے میں سوار کر کے اسے بس میں سوار کر دیا گیا. اب وہ حجرہ عروسی کی بجائے وہ اندھیری قبر کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے, اب اسے روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں نہیں کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی قبر میں رکھا جائے گا. اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگی مہکتا جوڑا نہیں بلکہ کافور کی غمگین خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اسے قبر میں اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسی طرح ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا، اور جب قبر میں پہنچیں گے، جب قبر میں پہنچیں گے تو اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے، اور آخر کار وہ رخصت ہو جائیں گے، ان کے قدموں کی چاپ بھی قبر میں سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے، اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے، خوفناک شکلوں والے موہب بالوں کو لٹکائے ہوئے منکر نکیر قبر میں آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ کرخت وہ سختی کے ساتھ بٹھا دیں گے، اور اب کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اے دنیا کے امتحان ہی میں مگن رہنے والوں، اے دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، مظلوموں کو دبانے والوں، مظلوموں کو ستانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دلانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول سے روکنے والوں، دعوت اسلامی کے اجتماع سے روکنے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی امامے سے روکنے والوں، زلفوں سے روکنے والوں، اور آئے اسلامی بہنوں جو بے پردگی کرتی ہو، کھلے بال لے کر گھومتی ہو، رنگین کپڑے پہن کر گھومتی ہو، میک اپ کر کے ٹپ ٹاپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتے داروں کے گھروں پر جاتی ہو، سب کان کھول کر سن لو، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے اور معصیت اور گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہیں، مر ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آہ، رب کو کب یاد کیا تھا، رب کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا، جواب میں زبان سے نکل رہا ہے حیاتا حیاتا لادری، افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم تو یہی سمجھے تھے کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کا کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہاں، دنیا کے امتحان میں رات دن مصروف تھے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، ہمیں قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا؟ مادینوں کا کچھ سوچ کا نہیں پڑ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، اور زبان سے نکل رہا ہے ہے آتا ہے آتا لادری، افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ پھر ایک سونی موڑی صورت دکھائی جائے گی، ایک جلوہ دکھایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کیسے پہچانیں گے؟ داڑھی سے تو انسیت تھی نہیں، انگریز عزیز تھے، یہودی کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈاتے رہے، یہ تو کوئی داڑھی والی شخصیت ہے، کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو امامے والی شخصیت ہے، بچے نے زلفیں رکھوائی تھی تو مار مار کے کٹوائی تھی، یہ صاحب تو زلفوں والے ہیں، ان کا تو کرتا ہے، ہم تو پینٹ شرٹ اور شرٹ بھی ان کر کے آدھے ننگے ہو کر گھومتے تھے، کیسے پہچانے یہ کون صاحب ہیں؟ ہم نے تو کی چین میں بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر ساری دنیا کو بدنگاہی کرتے پھرتے تھے، ہم نے تو اپنے گھر میں بھی فلم ایکٹروں کے سین رکھے تھے، ہمیں تو فنکاروں کے نام پتا، ہمیں تو گلوکاروں کے نام پتا، ہمیں تو ایکٹر اور ایکٹریس کے نام پتا، یہ پتا نہیں کون صاحب ہیں؟ حیاتا حیاتا لادری، افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں تو نہیں جانتا ان کو۔ تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تم نے جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ حسرت بالائے حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ بڑی بدبختی، بڑی بدبختی اور شامت ہوگی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے نمازیوں، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اے فلم ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، ٹی وی اور وی سی آر کو توڑ پھوڑ کر پھینک دینے والوں تمہیں مبارک ہو، اے جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے بے پردگیوں سے بچنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے دعوت اسلامی کے مبلغوں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں تمہیں مبارک ہو، فیضان سنت کا درس دینے والوں اور خود بھی عمل کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، سنتوں سے اپنے چہرے کو سجانے والوں، امام شریف چہرے پر سر پر سجانے والوں اور سنتوں بھرا لباس پہننے والوں تمہیں مبارک ہو، کہ جب ایک نیک مومن قبر میں جائے گا اس سے جب سوال ہوگا مر رب کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ظاہر میں تو پانچوں وقت سجدے کرتا تھا، اس کو نمازیں پڑھتا تھا، جب موقع ملا تہجد اشراق کو چاشنی ہو جاتی تھی۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسی اسلام کی محبت میں تو دعوت اسلامی کے قافلے میں چل پڑا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو سنتوں کے تربیتی قافلے میں پابندی سے سفر کیا کرتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو میں نیکی کی دعوت کی دھوم ڈالتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو مارا مارا پھرتا تھا، معاشرے کے تانے سہتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے برداشت کرتا تھا، اسی اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا، کسی کی حسین صورت دکھائی جائے گی، اے خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ بلکہ دنیا ہی میں یہ کیفیت تھی کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں۔ مفتی احمد یار خان نویلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں۔ حسرت کو تو پروان زندگی میں ہی چڑھاتا رہا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں عمرے یوں کہوں، ہم کو پائے ناز لے اے فرشتوں جھوٹوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو یہی تو میرے آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا، نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا، ارے یہ تو میرے وہی وہ آقا ہیں کہ جن کی یاد میری زندگی کا سرمایہ تھی، یہی تو میرے آقا ہیں کہ جن کا ذکر سرمایہ ہے حیات، دلوں کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میرے دعا بھی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کے لیے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو قدموں سے لپٹ کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے آدم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، اور اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر آقا اپنے جلووں سے بسا دیں۔ اور بقول مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان، پھر تو کیوں کریں بدن شبستان دینا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی، معین بند ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ کہا جائے گا اگر تم نے جواب نہ دیا ہوتا تو تمہارے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی, خوشی بالائے خوشی ہوگی, اب جنتی کفن ہوگا, جنتی بچھونا ہوگا, قبر تحت نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جھٹ پٹ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو. یاد رکھو جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کو 2,88,00,000 برس دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا, جو جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر قضا کر دیتا ہے اس کو 9,00,000 برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. تو جلدی جلدی اگر پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں, روزے رہ گئے, ان کا حساب کر لو, قضا عمری کر لو, تاخیر کی توبہ بھی کر لو. اے فلم ڈیرہ میں دیکھنے والوں, بد نگاہی کرنے والوں, تم بھی کان کھول کر سن لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالی آگ بھر دے گا. اے ماں باپ کو ستانے والوں, حدیث شریف میں آتا ہے معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. داڑھی منڈانے والوں, ایک مٹھی سے گھٹانے والوں, کان کھول کر سن لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مونچھوں کو پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. مسلمان, غیرت مند مسلمان, تیری غیرت کو چیلنج ہے, تو کیسا عاشق رسول ہے, سرکار کا عاشق بھی داڑھی منڈاتا ہے, تو عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. کوٹا کے قریب ایک گاؤں میں ایک لاوارث نوجوان کلین شیو مرا پایا گیا, لوگوں نے مل کر دفنا دیا. اتنے میں عزیز آ پہنچے کہ ہم قبر میں اس کو لے جائیں گے, اپنے گاؤں میں دفنائیں گے. قبر دوبارہ کھودی گئی, یوں ہی چہرے کی طرف سے سل ہٹائی, لوگوں کی چیخیں نکل گئی, کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا, کلین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی. جلدی جلدی سل رکھی, مٹی ڈالی, بھاگ گئے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی بچھوؤں سے بچائے. جلدی جلدی آقا کی سنت چہرے پر سجا لیجئے, توبہ کر لیجئے. یاد رکھیے, داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. اے انگلش بال رکھ کر اترانے والو, یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان تک بال رکھے, یا کان کی لو تک بال رکھے, یا گردن شریف تک بال رکھے جو شانوں سے چھو جاتے تھے. انگلش بال سنت نہیں, آقا کے گیسو اور زلفے سنت ہیں. تو اپنے سر پر سنت کے مطابق گیسو سجا لو اے ننگے سر پھرنے والو. بلکہ ہاں ہاں ہاں غصہ نہ کرنا, صرف ٹوپی پہننے والو. میرے آقا نعمت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ شریف سجائے رکھا, سنت متواترہ لازمہ دائمہ. امامہ شریف اعلی حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف, تو اے سنتوں کا دم بھرنے والو, سنتوں سے محبت کرنے والو, تم لوگوں سے شرماتے ہو. خدا کی قسم, اگر یہ لاکھوں اسلامی بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہیں, سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ آج سے ہم داڑھی کی بھی سنت سجائیں گے, زلفوں کی بھی سنت سجائیں گے, اور امام شریف کی بھی سنت کو اپنا لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور آ جائے گا کہ گویا داڑھی, زلفے اور امامہ بھی ایک طرح کی مدنی, مطلب انہیں کہ سنت اس طرح عام ہو جائے گی جس طرح فیشن میں لوگ داڑیاں مڈاتے ہیں, اس طرح لوگ داڑھی سجائیں گے اور کم از کم پورے ملک میں ہر طرف سبزہ زار ہو جائے گا اور ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. ملک نہیں, صرف پاکستان نہیں, یا دنیا کے کئی ممالک سے اسلامی بھائی الحمدللہ آئے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب اگر عہد کر لیں گے کہ داڑھی, زلفے اور امامے والے ہم آج بن کر اٹھیں گے, دنیا کچھ بھی مطلب انہیں کر لے, ہم آقا کی اس نقل سے باز نہیں آئیں گے. میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والا, موسیٰ علیہ السلام کی لباس, موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر لوگوں کے لیے انجوائے فراہم کرنے والا, دلچسپی فراہم کرنے والا, اس لیے دریائے نیل میں غرق ہونے سے بچ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے جیسا نقشہ بناتا تھا, میں نے اس لیے اس کو غرق نہیں کیا. تو جو کافر ہو کر موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے کلیم کی نقل کرے وہ تو دریا نیل میں ڈوبنے سے بچ جائے. تو جو کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان مسلمان, اگر اللہ کے محبوب دانائے قلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نقشہ بنائے گا تو وہ دوزخ کے عذاب سے کیوں نہ بچے گا. اے بے حیائی کرنے والوں, یاد رکھو کہ جو اپنی عورت کو جو اپنی عورت کو پردے کی تلقین نہیں کرتا, کان کھول کر سن لو, جس کی بیوی دیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے, شوہر ندامند ہے, تو اس عورت کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے. اے بے پردگی کرنے والیوں, تم بھی کان کھول کر سن لو. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا, بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, دماغ اس کا کھول رہا ہے. عرض کیا گیا, یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم ہاتھ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. عرض کیا گیا, یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا, ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں. عرض کیا گیا, یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے, جو نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی. یاد رکھیے, نیل پالش میں اسپرٹ ہے, اسپرٹ شراب ہے, شراب ناپاک. نیل پالش کی تے ناخنوں پر جمتی ہے, وضو غسل نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتی. تو اے میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیو اور اسلامی بہنوں, آج سے عہد کر لو, آج کے بعد میری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی. آج کے بعد کے رمضان کا کوئی روزہ پیدا نہیں ہوگا. دل میں نرالے نہیں دیکھیں گے, گانے بازے نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں مٹائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے. بلال میرا کہنا ہے کہ شلوار کے تخنوں کا بھی تخنوں کا بھی, تو مردوں کے لیے مطلب شلوار کے تخنے اوپر ہونے چاہیے. مردوں کو شلوار کے تخنے اوپر رکھنے چاہیے کہ جو تکبر سے کپڑا نیچے گرتا ہے وہ آگ میں ہے. حدیث شریف میں ایک شخص تکبر سے تیمن گھسیٹ رہا تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. تو سارے سائی بھائی میرے مدنی مننے اور یہ ننے منے مبلک کی بات رکھتے ہوئے اس بات کا بھی عہد کر لیں کہ آج کے بعد سارے اسلامی بھائی اپنی شلواروں سے اوپر رکھا کریں گے. یہ اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے.